Mi van ott, fia? Ott van, aki kell a vásárba. Vásáron, mi menni? Ezt látok majd. Meg kell azt megyek. Lassan hagyod a biciklit. Nem vagyok én sem a fiatalnak. Ahogy se jutott elnék ezzel, hogy kinyitottam el. Vissza kell jönnem már 9-kor, 8 óra körül. Fél óra. Ugye az öreg asszonynak ez sokat vissza. Ez az öreg asszonynak a sokat. Hol már meg a furcsa tartalom? Jó, akkor. Jó napot! Jó, hogy pont a jókor jön. Jó reggelt, most jön, visszaérnem hozzá, és akkor így hamarabb hozom már a csokrokat. Most a vissza is kell érnem, akkor kicsit sietek most jobban. Ecco. Ma quello è? Sì, io. Vista? Most csak értivel, a dobozok, hogy én most csak kimegyek, és aztán kéve a dobozok, hogy visszak. Most egy-kettel indulunk, vagy pedig nem később. Jó, lesz azon 9 óra körül. A 9 óra után, mert ha 9 óra faszom már fél 9-9-től jön az asztor. Akkor már elvittél kivirált. Nem már hozott, ez másik. Menjél kettő. Saját kifejde meg kell. Gyorsan szarkán eljött, különöd aztán még vissza. Majd akkor később, 9 óra körül. Oh, oh, oh, oh. De akkor most is elbírunk, egy kettő indulunk. Fölötözködtem, 5 perc alatt, és akkor... Hát, mindegy, akkor rázus. Hát akkor... Most 9 óra körül. Majd akkor. Na jó, akkor egyetek akkor. Na jó, ez túl én kell. Majd akkor úgy. Akkor egyek a tesztet. What? Most ezt tudod gama. az asszony a virágé? Nem jött semmilyen asszony a virágé.